marzłe na lód. Dobre sny zmorzył głód, lecz przynajmniej się można przestraszyć. Na południu już skwar, miękki puch z nieba zdarł, kruchy pejzaż na piasek przepalił. Jak upalnie, mój Boże, lecz przynajmniej być może wreszcie byśmy się tam zakochali. Mokre dywany, nie od deszczu, mokre, lecz od łez. Na zachodzie już noc, wciągasz głowę pod koc, raz zasypiasz i sprawa jest czysta. Dłonie zapleć i złóż, nie obudzisz się już. Przynajmniej raz możesz się wyspać. Jeśli wrażeń cię głód zagna kiedyś na wschód, nie za długo tam chyba wytrzymasz. Lecz na wschodzie przynajmniej życie płynie zwyczajnie. Słońce wschodzi i dzień się zaczyna. Pada deszcz przemęczony i senny, zlew przecieka kuchenny. Kaloryfer jak mysz się poci też, z góry na dół gałuże przepływają po sznurze, nie od deszczu mokrym, lecz od łez. No nie mam pojęcia, drodzy państwo, rzecz jasna, jak jest dzisiaj w Krakowie, jak będzie w Krakowie. W każdym razie, jeżeli ktoś w Krakowie ma włączony program Trzeci Polskiego Radia, no to serdecznie państwa pozdrawiamy. I pozdrawiamy wszystkich tych, którzy postanowili ten poranek z nami spędzić w naszym codziennym, tak jak powiedziałem, ulubionym. Dzisiaj czasami nieco wyciszonym paśmie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Muzyka polska, tak, ona rozpoczyna nasze dzisiejsze radiowe spotkanie. wielu śliskich parkietach, przy wielu nadzianych facetach. Tańczyła ona, motyl kobieta, królowa seksu i łez, czarna Ines. A potem pojawił się on, piękny jak anioł, jej nagie ramiona zadrżały tak, że on białą śmiercią mógłby w niej skonać. Seksu i łez, czarne Ines. La vi como bailaba, pero también como la miraba. Por eso la tuve que matar, a la reina del sexo y del llanto, a la morena Ines. Biały był ból, który przeszył ją, i nóż w jednej chwili błysnął w sercu motylim. Był ze skrzydeł i krew na mankietach, on z królową nieruchomą, z królową seksu i łez, czarną Ines. Przy wielu nadzianych facetach tańczyła ona, motyl kobieta, czarna Ines. No właśnie, jak najbardziej trójkowy zespół. Raz, dwa, trzy. 12,5 minuty po godzinie czwartej. No nie nadążam, drodzy państwo, nie nadążam odpisywać na tą pierwszą falę wiadomości, która dociera na adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Można dołączyć oczywiście michał.grabkowski@polskieradio.pl. No z racji, że jest to czwartek i nasze spotkanie w Trójka Budzi, często w tygodniu powtarzam państwu i przypominam tym z państwa, którzy nigdy do radia nie pisali, aby spróbowali pod ten właśnie adres. Przecież to jest prosta sprawa, a może będzie miło, jeżeli taki mail pojawi się na antenie michał.grabkowski@polskieradio.pl, no bo muszę dodać, czymże byłaby audycja radiowa bez korespondencji, no i w ogóle bez państwa, bez słuchaczy. Luciola, Luciola, chcę oddychać. Nagie ramiona, obraz zamglony, tu zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Jak wiatr, to i samoloty, drodzy państwo. No, ciekawe bardzo zdjęcie dzisiaj dotarło do audycji Trójka Budzi. Michał.Grabkowski, @polskieradio.pl. Pan Krzysiek i pan Adrian pozdrawiają. No, pan Krzysiek i pan Adrian właśnie w pracy. No i na zdjęciu widać, jak panowie ciężko pracują, bo aktualnie znajdują się pod pokładem samolotu na wielkim lotnisku. No to pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich z państwa, którzy dzisiaj już o tej porze pracują, 4:18. No ale państwo też się budzą, mam na to dowody w słowie pisanym. Kobiety, polskie kobiety, tak, one teraz przejmują antenę jeszcze przez 4 minuty. Nie posłucha waszych słów.

która nazywa się Trójka Budzi. 27 minut po godzinie czwartej. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. From master of deception and subterfuge, you've met yourself quite the bed to lie in. Do your time traveling through the tanning booth, so you don't let the sun catch you crying. So predictable. Know what you're thinking. My teeth are beating and my knees are weak. It's as if there's something up with the wiring. Come poke your head behind. You've gone into hiding. So predictable, I know what you're thinking. I'm watching your every move. I feel the tears are coming on. It won't be long. It won't be long. Straight from the curve of shoot, steal a trace of body paint on your legs and on your arms and on your face. And I'm keeping on my costume and calling it a writing tool. And if you're thinking of me, I'm probably thinking of you. Body Paint, formacja Arctic Monkeys na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No, muszę Państwu się przyznać, że po kilku latach wyłamałem się i chyba wszystko wskazuje na to, że w tym roku znowu odwiedzę muzyczny festiwal muzyczny Open Air, który odbywa się w Gdyni, chociażby ze względu na fakt, że formacja Arctic Monkeys ma przyjechać do naszego kraju. No, jestem ciekawy, jak w takich wielkich, plenerowych warunkach sprawdzi się materiał z tej ostatniej, czy z przedostatniej płyty, no ale mówiąc teraz zupełnie prostym językiem, bo takiego staram się używać, Arctic Monkeys to Arctic Monkeys. To może być niesamowite wydarzenie muzyczne. Oprócz tego Queens of the Stone Age i jeszcze kilka bardzo interesujących zespołów tam się pojawi. 28 minut do godziny 5. Ja serdecznie Państwu dziękuję za wszystkie miłe słowa i spóźnione życzenia. Mówię tutaj teraz o korespondencji mailowej. Right, well, I thank the River Thames and all the people that have swam in it. This one's for you, Champagne Supernova. We're out of here. Good night. Special people change. How many lives are living strange? Where we ill while we're getting high. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where we ill while we're getting high. Someday you will find me caught beneath the landslide. Champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide. In a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Up the dawn and ask her why. Dream a dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eyes. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where we ill while we're getting high. Someday you will find me caught beneath the landslide. A champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide. In a champagne supernova, a champagne supernova. 'Cause people believe that they're gonna get away for the summer. Change. How many lives are living strange? Where we ill while we're getting high. We're getting high. We're getting high. We're getting high. We're getting high. We're getting high. Not necessarily stoned, but beautiful. Thank you, good night, happy Christmas. Tak jak być może Państwo wiedzą, audycja Trójka Budzi ma to do siebie, przynajmniej te wydania, w których spotykamy się wspólnie, że słuchamy piosenek, które dobrze znamy, które mam nadzieję dobrze brzmią rano i które sobie Państwo może gdzieś tak przy okazji śpiewają, ale to też jest okazja dla mnie, aby czasami przynieść dla Państwa nagrania, które emituję w innych audycjach na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, może bardziej w nocy, może o innej porze dnia. No i tak było na przykład z tą płytą, kiedy była sytuacja taka, że artyści koncertów no niestety grać nie mogli, nie chcę przywoływać teraz nikomu czasów pandemii. Liam Gallagher postanowił ze swoim zespołem najnormalniej w świecie rozstawić się na wielkiej barce i płynąć Tamizą w Wielkiej Brytanii. No i w ten sposób śpiewał, grał na takiej właśnie barce i zarejestrował swój koncert i z tego koncertu powstała płyta, a na tym koncercie między innymi sięgnął do twórczości, no bo jak nie sięgać swojej grupy, która już nie istnieje, ale jakieś słyszałem dziwne wiadomości, które być może coś wróżą, ale nie chcę o nich teraz mówić. Sięgnął do twórczości Oasis i Champagne Supernova tak pięknie zaśpiewał nam na tej bardze. To znaczy nie nam, bo mnie tam nie było, ale odbiorcy płyty mogą sobie posłuchać zapisu tego właśnie występu. michał.grabkowski@polskieradio.pl Trójka Budzi, wydanie czwartkowe. A propos koncertów i a propos solo płyt liderów znanych zespołów. He's a 20th century boy with his hands on the rails. He's trying not to be sick again and holding on for tomorrow. London's a nice Becky. Hanging on for dear love. Albarn, Live at the Union Chapel. Piękny musiał być to koncert. Fragmenty tego zapisu można znaleźć gdzieś w internecie, ale myślę, że szczęśliwcami byli ci, którzy znaleźli się właśnie wtedy w tym starym kościele w Londynie, w podobno wspaniałym miejscu do organizowania tego typu wydarzeń. For Tomorrow też z twórczości formacji Blur. Swoją drogą to bardzo udany ten ostatni album Damona Albarna, który właśnie był przede wszystkim promowany podczas tego występu i to z wersji deluxe, na której można znaleźć takie koncertowe rarytaski. Czy będzie dzisiaj kącik dla seniora? Tak, drodzy Państwo, dziś kącik dla seniora będzie i mogę już teraz powiedzieć, że to będzie początek drugiej naszej dzisiejszej godziny. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Audycja nazywa się Trójka Budzi. No tak, z jednej strony Państwa budzimy dzisiaj pięknymi, mam nadzieję, melodiami. Może nie za bardzo energetycznymi, no ale to taki czwartek, że przygotowujemy się do tego szczególnego weekendu. The Afghan Weeks. I teraz niedaleko pada jabłko od jabłoni. Często lubię powtarzać to przysłowie, to powiedzenie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo w tym wypadku ono idealnie tutaj pasuje. I teraz uwaga. Od pierwszej do ostatniej sekundy The Afghan Weeks, a potem The Twilight Singers. Dokładnie, Greg Daly, niesamowity amerykański artysta, który w wielu projektach się udzielał i udziela, ale najbardziej chyba kojarzony jest The Afghan Weeks i swego czasu założoną przez niego fenomenalną formacją The Twilight Singers. Jeżeli potrzebują Państwo jakiejś muzyki na to weekendowe wyciszenie, to absolutnie polecam pierwszą płytę The Twilight Singers, proszę sobie sprawdzić. 5,5 minuty do godziny 5. Państwo się budzą z programem trzecim Polskiego Radia. To jest bardzo miłe. Tak jak powiedziałem, dzisiaj muzyka może nie za bardzo skoczna i taneczna, bo taki mamy czas, ale myślę, że wśród tych dźwięków na pewno Państwo znajdą coś dla siebie. utwór z płyty, która została wydana w 2023 roku. How to Replace It. Belgijska, no kultowa na pewno w Belgii, ale też myślę, że w innych częściach globu formacja Deus na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i znowu patrzę na wszystkie zegarki, które są dookoła mnie, a tych zegarków kilka jest, drodzy państwo, tutaj w studiu radiowym. No i wszystkie, jak jeden, podpowiadają mi, że wielkimi krokami nadchodzi godzina piąta. Trójka budzi. Także witamy państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie i w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania pod hasłem Trójka budzi. Irena Dan przy konsolecie, Michał Grabek-Grabkowski przy mikrofonie. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. To jest